मरता हूँ और सजदे सहू के तीनों तरीके फिर एक बार आपको डिटेल में रख देता हूँ और इंशाल्लाह आगे हम बढ़ जाएंगे। पहला, नमाज में अगर आपको कोई शक हो रहा है, नमाज में आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, नमाज में दो पढ़ी, तीन पढ़ी, तीन पढ़ी, चार पढ़ी, एक पढ़ी, दो पढ़ी, शक हो रहा है, शक को निकाल दीजिए। दिल को यकीन की तरफ ले जाने के लिए कम तादाद को पकड़ लीजिए, जो कम रकातें हो रही है। दो, एक या दो पढ़ी शक हो रहा तो एक पे काउंट कीजिए, दो या तीन पढ़ी शक हो रहा दो को काउंट कीजिए, दो या तीन पढ़ी तीन को काउंट की मतलब दो को काउंट कीजिए, चार या तीन पढ़ी तो तीन को काउंट कर लीजिए ताकि यकीन हो जाए। उसके बाद आप जो मुकम्मल आपको बाकी नमाज लगता है करना है वो कर ले, उसके बाद पूरा अत्तहियात पढ़ ले। पूरा अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह के सजदा करे, फिर अल्लाह अकबर सजदे से उठे, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदा करे, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यह है सजदे सहू का तरीका, जब नमाज में गलती याद आ जाए, नमाज में कोई कमी याद आए, नमाज में कोई चीज़ का शक हो जाए। हुआ पहला तरीका, नमाज आपने पढ़ी, तीन रकात पढ़ी और आप उठ गए, सलाम फेर दिया, चाहे आप इमाम हो चाहे आप अकेले हो, पीछे से कोई शख्स आ रहा, आपने तीन पढ़ी, मुख्तदी आ रहा, आपने तीन पढ़ी, आप क्या करेंगे, आपने कम कर दिया, निकल गए। तो उसका तरीका ये है, लेकिन ये बिल्कुल जल्दी हुआ तो, मतलब ये नहीं कि आप बहुत देर बाद नमाज के वक्त के बाद, बिल्कुल जब भी आपको याद आए तो क्या करेंगे, इमाम आएगा, खड़ा होगा या वो आदमी या खड़ा होगा, अल्लाह अकबर रकात बांधेगा, और कितनी रकात छोटी उसकी, एक रकात छोटी, तो एक रकात पढ़ेगा जैसे उसके पढ़ने का हक है, सूरह फातिहा पढ़ेगा चूँकि आखिरी रकात छोटी थी उसकी, रुकू करेगा, सब करेगा और मुकम्मल होकर अब कायदे में बैठ, एक रकात पढ़कर कायदा करेगा, कायदे में मुकम्मल पढ़ लेगा, तशहुद में जो जो दुआएँ होती है, अत्तहियात है, दुरूद है, और उसके बाद दुआएँ मासूरा जो कहते हैं पढ़ लिया, वो सब पढ़ने के बाद वो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर सजदे में जाएगा, अल्लाह अकबर सजदे से उठेगा, अल्लाह अकबर सजदा करेगा, अल्लाह अकबर सजदे से उठेगा, उठेगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये हुआ नमाज से निकलने के बाद जबकि तादाद कम थी, हो गया तरीक़ा। याद रखिए, वो पहला सलाम जो आप फिर के सजदा करेंगे दो, उसके बाद फिर से अत्तहियात नहीं पढ़ना है आपको, पूरा अत्तहियात पहले पढ़ लेना है, पहले केस में भी पूरा पढ़ना है, दूसरे केस में भी पूरा पढ़ना है, सलाम किया दो सजदे और सलाम है, सिर्फ पहले उसमें पूरा पढ़ने के बाद दो सजदे और सलाम है, समझ गया बात। अब आप नमाज से बाहर निकले, इमाम हो या मुख्तदी हो, या माफ़ करना, इमाम हो या इनफरादी नमाज पढ़ रहे हो, और किसी ने कहा आपने पाँच रकात नमाज़ पढ़ ली, भाई साहब इमाम साहब पाँच रकात हो गई आपकी, अब तो एक्सेस हो गया ना ऑलरेडी, तो सिर्फ इमाम आएगा, अल्लाह अकबर कहेंगा, सब लोग अल्लाह अकबर कहेंगे सजदे में उस साथ जाएंगे, ठीक है, फिर उठेंगे अल्लाह अकबर सजदे से, और ये सजदे बैठ के ही हो रहे हैं, जरा सजदे में चला गया, फिर उठा अल्लाह अकबर उठा, फिर अल्लाह अकबर सजदे में गया, फिर अल्लाह अकबर सजदे से उठा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, हो गए। ये है सजदे सहू का तरीका, नमाज में याद आए तो, नमाज के बाद कमी का इजहार हो तो, नमाज के बाद ज़्यादती का इजहार हो तो, यह सजदे सहू के तरीके।